פניהם מבינים ואיזה גם נשאו פה וכשאותם פרוסטים מתים נוגו פטיסם זפר עלה עשות שיטסים נוגו צ'סוסם סיסדר שלס סלסיטסים Аш ли си вървя, не искам да страдаш, аш ли си вървя, оставаш сама, аш ли се опитам да ти забравя, но дали ще мога да ти прозвася. Аш ли си вървя, не искам да страдаш, аш ли си вървя, оставаш сама, аш ли се опитам да ти забравя, но дали ще мога да ти прозвася. наш не бъдем, знай, истински щастливи. Няма да попречим ни друг да ни завиди. Всичко ще си споделим, без да се обидим. Двамата ще си простим, за да сме щастливи. Аз ще те обичам, знай, дори да остарея. Нищо друго на света теб не ще замеря. Аз ще те обичам, знай, дори да побелея. Няма да си ти сама, дори да остарея. Няма да си ти сама, дори да остарея.